إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة أمان توما عليه الصلاة والسلام أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه وصية الله للأولين والآخرين كوانزا نكوسينكم شاء الله تبارك وتعالى kama ninavyohusia nafsi yangu katika hilo hakika huo ndio wasia wa Allah tabarak wa taala kwa waliotangulia na watakaokuja ibadallah katika hutuba hii tutaitazama kauli yake Allah tabarak wa taala pale alposema wa anna hadha sirati mustaqima fatabi'uhu hakika hii ndio njia yangu iliyonyoka ifateni wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili na wala msifate njia nyingine ambayo au ambazo si ile njia iliyonyoka ya Allah tabarak wa taala mkifata njia nyingine zitakutenganisheni zitakuwekani mbali na njia ya Allah tabarak wa taala dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun huwa nyie ni wasia anakuhusieni Allah tabarak wa taala ni wasia amekuhusieni Allah tabarak wa taala ili muweze kumcha Allah tabarak wa taala ili mfikie katika daraja ya kumwogopa Allah tabarak wa taala ni lazima mshikamane na njia ya Allah tabarak wa taala njia ambayo haina kasoro haina kwenda pembeni njia imenyooka siratun mustaqim jambo ambalo kila mmoja katika sisi anaposwali kila siku anamuomba Allah tabarak wa taala اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا نصلي انا اومبا katika siku hiyo anaswali katika kila sala anamuomba Allah amuongoze katika njia njia iliyonyooka ihdina as-sirata al-mustaqim njia iliyonyooka njia ya wale ulionemesha. Ibadallah, Allah tabarak wa ta'ala anatutaka tushikamane na njia ya sawa, njia iliyonyoka. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaelezea Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, alichora siku moja mstari ulionyoka, kisha akachora pembezoni mwa ule mstari mnyoofu mistari mingi kuliani na kushotoni. Kisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaisoma aya hii, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, akawaashiria katika ile njia moja iliyonyoka. Aliichora njia iliyonyoka mbeleni na akachora kuliani mwa njia ile njia nyingi, na kushotoni akachora njia nyingi, alafu akamwambia hii ndio njia ya Allah tabarak wa ta'ala. Akaisoma hii aya niliyoisoma na akawaambia hizi njia pembezoni mwa njia hii kuliani na kushotoni, hizi ni njia za shaytan, na katika kila njia kuna shaytan yad'u ilayhi, ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi, juu ya kila njia kuna shaytan anawaita watu. Ibadallah, njia ya Allah tabarak wa ta'ala ni moja, njia ya Allah ni moja tu imenyoka, na ndio aloichora Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na njia za shaytani ni nyingi, njia za shaytan ni nyingi kuliani mwa njia hii iliyonyoka na kushotoni mwa njia hii iliyonyoka, na njia zote ni njia za batil. Yoyote ambaye ataachana na njia iliyonyoka, kuachana kuna tofautiana, ni sawa na njia hisi, kama vile mtu ambavyo anapita barabarani, dereva asiyokuwa bora anaweza kuachana na njia akaingia katika mstari mwingine akatoka katika njia yake. Kama upande wake ni wa kulia amechorewa mstari katikati, ashikamane na njia ili asitoke, akitoka ni kosa. Kutoka kuna tofautiana, yuko anayeweza kutoka kidogo akaingia katika njia nyingine, na yuko anayeweza kutoka kabisa akaangusha gari akagonga watu akaleta madhara. Khuruj an hadha as-sabil, kutoka katika njia hii, imma khuruj al-kull, mtu anaweza kutoka moja kwa moja na akawa ni kafir, na'udhu billahi min dhalik, na imma mtu anaweza kutoka khuruj al-juz'i, akabakia katika Uislamu lakini akawa hayupo katika njia sawa aliyokuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, min ajli dhalik, fa inna da'wata ahli sunna wal jamaa, fa inna da'wata as-salafiyya al-gharra an-naqiyya al-bayda tad'u an-nas ila hadha as-sirat al-mustaqim, ila hadha as-sirat alladhi kana alayhi an-nabiy, alladhi kana alayhi ashabu والتابعون لهم بإحسان. من أجل ذلك كواجله دعوة أهل السنة دعوة السلفية الغراء النقية الطيبة المباركة إن وإتواتك تكنجيهي نجيهي إليونيوكا نجيه إليوكونا ونمتومي عليه الصلاة والسلام نجيه إليوكونا ومصحابة ونمتومي صلى الله عليه وسلم ndiyo njia iliyonyoka. Yoyote atakayeacha njia hii atatoka katika njia ya sawa, na huyo atakuwa ni mwenye kupotea katika dunia na akhera, atakuwa ni katika watu wenye kupata taabu. Ibadallah, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoichora njia hii alichora na njia kuliani, na akaashiria njia zote kuliani na kushotoni ni njia za batil. Na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuishiria hapo, alizungumza mara kwa mara kama anavyosimulia sahaba Arbaz ibn Sari Abu Najih radiyallahu ta'ala anhu anasema siku moja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alituwa'idh mawa'idha baligha mawa'idha makali yenye kuathiri mpaka tukadhania kuwa haya ni mawa'idha ya mwisho فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع كان كما ني مواعظ يا mtu anayeaga au sina basi tuusie ya rasul allah mtume sallallahu alayhi wa sallam akawapa wasia wasia wa kwanza wa mche allah tabarak wa taala wasia pili wasikilize na kutii wale ambao watakuwa ni viongozi wale ambao watawala katika mambo yao watawatawalia mambo yao ulatul umur almuslimin wale ambao watatawala mambo ya waislamu wasikilize na kutii na mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii akasema innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira na nakuambieni atakayeishi katika nyinyi kwa maana akakuwa na akakuwa akaishi katika muda mrefu kidogo atakuja kuona ikhtilafu nyingi sana atakuja kuona hizo njia nyingi za kuliani na kushotoni aliozichora bwana mtume sallallahu alayhi wasallam innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdathat al-umur mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia atakayeishi katika nyinyi atakuja kuona ikhtilafu nyingi sana ikhtilafu zitakuwa nyingi na zimedhihiri ikhtilafu hizi baada ya kufa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ala ta'lamuna anna al-qadariyya dhaharat fi asr as-sahaba je hamjui kwamba pote la qadariyya sio al-qadiriyya wale watu wa tariqa ya qadiriyya watu wa bid'a dhullal wapotevu sio hao alqadariyya watu ambao walidhihiri katika mji wa Basra walikuwa wakisema la qadara wa anna al-amra unufun hakuna qadar Allah hana alichopangilia hana Allah anachokijua katika yale yanayotokea kwa viumbe hana mpangilio aliopanga mambo yanajitokea wenyewe يحيى بن يعمر نمنزيه وكفنغا سفاري اما والحج او ولكوند عمره وككوتانا مع عبد الله بن عمر وكممبيا كوتو كو بصره kumetokea watu watu hao wanaitafuta Qur'an wanasoma yani wanasoma ilmu ya kisharia wanajitahidi lakini watu hao wanasema anna al-amra unufun haya mambo yanajitokea tu هكون قدر يا الله عبد الله بن عمر صحابه اكوامبيا فاذا لقيتم مككوتانا مع watu hao فاخبرهم ان عبد الله بن عمر وامبياني كما عبد الله ابن عمر عبد الله بن عمر انا كوامبياني انه بريء منكم وانتم براء منه وامبياني عبد الله بن عمر يكون بالي نيني na nyinyi mko mbali na Abdullah bin Umar walladhi yahlifu alayhi Abdullah bin Umar na jambo ambalo analiapia Abdullah bin Umar law anfaqa ahaduhum mithla uhud dhahaba law kama atatoa mfano wao mmoja wao atatoa mfano wa mlima uhud dhahabu akaitoa katika njia ya Allah ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar Allah hawezi kukubali kwa mtu huyo sadaka yake inaoiana na mlima wa Uhud sadaka hiyo tena ni dhahabu ukubwa wa dhahabu hiyo ni sawa na mlima Uhud akitoa mtu katika njia ya Allah Allah hawezi kuikubali kwa watu hao mpaka aamini mtu huyo qadar mnaona ikhtilafu zimetokea masahaba wako baada mauti nabi alayhi salatu wassalam wanatokea watu wanaamini kwamba mambo yanayotokea haya Allah hakukadiria huku Allah tabarak wa taala sa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar kila kitu tumekiumba sisi kwa makadirio, wanatokea watu wanajinasibisha na dini na Uislamu, wanapinga qadar. Na muanzilishi wao ni Ma'bad al-Juhani, ibadallah. Ala ta'lamuna anna al-khawarija, hivi hamjui kama makhawariji walitokea fi asri sahaba? Makhawariji walimtokea Ali bin Abi Talib, wakamuasi kiongozi wa umma, wakatoka. Fa arsala Ali ibn Abbas, Ali akampeleka ibn Abbas liunadhirahu, ende akawafanyie munadhara, ende akawanaqish, ende akawadibate, akawafanyie debate na munakasha ilmiya. Mnasemaje, mbona mmekuja na fikra za batil? Na katika mambo aliwaambia Abdullah ibn Abbas, walaysa fikum minhum ahad, hakuna nyinyi, hakuna yoyote katika nyinyi miongoni mwa masahaba yoyote, nyinyi hakuna sahaba, masahaba wote udun, na masahaba wote waliishi katika mwenendo waliokuwa nao bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika nyinyi makhawariji nini? Ibn Abbas anawaambia hakuna yoyote ambaye ni katika masahaba. Hadhihi bid'ah, bid'ah za kikhawariji ambazo leo zipo katika biladi muslimin, watu kuasi watawala wa Kiislamu, watu kuwatukana watawala wa Kiislamu, watu kuwaua waislamu wenzi wao bila hatia. Hatima yake watu hao walikuja kumuua Ali bin Abi Talib. Watu wanasema la ilaha illa Allah, lakini wanaitakidi kuwa Ali ni kafir, hali ya kuwa Ali basharahu nabiyu bil janna, Mtume amembashiria Ali pepo, lakini wakenda na bid'ah, itikadi batil zikakuwa, wakamwona Ali kafir na wakaja wakamua Ali bin Abi Talib. Ibadallah, ikhtilafu bwana Mtume alozisema zilidhihiri mwishoni mwa maisha ya masahaba baada mauti nabi, wakatokea ar-rawafid baada dhalik. Abdullah bin Saba alizuka katika tawala ya Uthman bin Affan, alizuka Abdullah bin Saba akaja na fikra, fikra hizo za kuonyesha kuwa Ali alikuwa ni stahiki, Ali ndio ambaye alistahiki utawala baada ya bwana Mtume. Akaeleza mambo, akafanya propaganda nyingi, akatembea katika miji, watu wakaamini, wakafikia kumuua Uthman bin Affan. Kabla thalika ameuliwa Umar bin al-Khattab. Jamani, khilafu zilidhihiri baada mauti nabi alayhi salatu wassalam. Mtume kabla ya kufa alitoa utatuzi, mtakapoona ikhtilafu hizo na zitakuwa nyingi. Hebu fikiria, amefikia mtu anaitakidi Uthman ni kafir, anastahili kuuawa, anauliwa Uthman. Anatokea mtu anaitakidi Ali ni kafir, anauawa Ali bin Abi Talib. Subhanallah. Anatokea mtu anaitakidi mambo yote yanotokea, Allah hana alichopangilia, yanatokea tu automatically. Unufun. Bid'a kubwa zapingana na Qur'an, zapingana na sunna, zilitokea mwishoni wa masahaba baada mauti nabi alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa aliyajua hayo akatoa utatuzi, fa alaykum bi sunnati, shikamaneni na mwenendo wangu, shikamaneni na mafunzo yangu, wa sunnati alkhulafai arrashidin, na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Ikhtilaf zilipodhihiri na fitna kubwa ya kuuliwa Uthman, kwa sababu Umar aliuliwa katika mikono ya makafir, lakini Uthman aliuliwa katika mikono ya watu ambao wajinasibisha na dini ni Waislamu, akauliwa Ali katika mikono ya watu wajinasibisha na Uislamu. Baada dhalika zikaendelea ikhtilafu, akaja akauliwa mjukuu wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam al-Husayn. Ikhtilafu katika umma zikaendelea mpaka leo, mpaka leo. Utatuzi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, shikamaneni na njia ya Allah iliyonyoka, njia aliyokuwa nao bwana Mtume, njia waliokuwa nao makhalifa waongofu, njia aliyokuwa nao Abu Bakar, njia aliyokuwa nao Umar, njia aliyokuwa nao Uthman, njia aliyokuwa nao Ali bin Abi Talib, bali na njia waliokuwa nao masahaba. Sababu bwana Mtume katika hadithi nyingine aliposema, wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa, كلها في النار إلا واحدة قيل وما هي يا رسول الله في الرواية قال الجماعة وفي الرواية هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ثم صلى الله عليه وسلم كتك حديث نجيني أمسما أمه تقواني كما كنت سبين نتاج نيوت يتنجي متوني اسمكوا كنت موجة سكيلزاني في زوري hatutoi khutba wala watu hawaji msikitini kupitisha siku ni watu watakiwa wanaotoa khutba watoe khutba watu wazingatie anatoa khutba afaidike wafaidike wanaokuja msikitini msije kupitisha siku ili mrudi kazini ni lazima uone leo umefaidika na ujue ipo siku utakwenda kuulizwa juu ya khutba ambayo uliisikiza na ukuweza kuifanyia kazi au uliifanyia kazi Mtume sallallahu alayhi wa sallam yakul umma huu utagawanyika makundi 73 na yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja Aliposema haya masahaba wakamuuliza ni kundi gani hilo moja ya Rasulullah Mtume katika riwaya alayhi salatu wassalam faqala aljamaa na katika riwaya akaendeleza kutafsiri huma ala mithli ma ana alayhi alyawm wa ashabi ni wale watokuwa na mambo nilokuwa nayo mimi hivi leo na masahaba zangu kundi hilo halina kiongozi siyo tablighi kiongozi wao maulana Elias kundi hilo sima ikhwani kiongozi wao siyo Hassan al-Banna Said Qutb kundi hilo halina kiongozi kama Hizb Tahrir Taqiuddin na Bahani kundi hilo halina kiongozi siyo kama ar-Rawafid halina viongozi kama al-Jahmiyya na kadha ni kundi lile ambalo litakuwa juu ya mafunzo aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba zake undhur ila nafsik itazame nafsi yako fa anta ala ma kana alayhi an-nabiy wa ashabu itazame nafsi yako wewe maisha yako uko juu ya yale aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba zake itikadi yako ni itikadi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mfano mtume anamuuliza jaria aliletwa jaria yule kijakazi wa Muawiya bin al-Hakam ambaye alitaka kumwachia huru mtume akampa mtihani yule jaria ili ajue huyu ni muumini wa kweli alimuuliza maswali mawili swali la kwanza aina Allah yuko wapi Allah man ana tazama majawabu aliojibu mjakazi huyu mjakazi alijibu aina Allah jawabu lake fi samaa Allah yuko juu wewe itikadi yako nini? Itikadi ya watu wengi, Allah yuko popote. Mtume kama alikosea hujari angemrekebisha bwana. Angemwambia Allah yuko popote bwana. Lakini alipojibu fi samaa, Allah yuko juu. Man ana? Anta Rasulullah. Jiulize wewe itikadi yako katika hilo. Watu wengi wa bid'a wanaotuzunguka ambao ndio wengi katika jamii yetu, wanaitakiri Allah yuko popote. Sasa wewe kufa itikadi yako Allah yuko popote maana yake mpaka chooni. Kufa hivyo. Halafu utakwenda kuona je wewe ulikuwa juu ya yale aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba zake hatukatai ilmu ya Allah ilmu ya Allah iko popote Allah anajua kila kitu ana uwezo wa kila kitu lakini ar-Rahmanu 'ala al-'arshi stawa na hawa watu kwa sababu ya kuwa wamekhiari bid'a Allah amepofoa akili zao watu wote wanasoma ya kuwa mtume alikwenda Mi'raj mtume akapanda juu akaenda mpaka miguu ya saba akazungumza na Allah huko juu akarudi na swala alafu kimuuliza kwamba yuko popote bid'a imepofoa akili sababu watu wa bid'a ni wapungufu wa akili kwa kuwa wameacha mwenendo wa sawa atakiacha mwenendo wa sawa na alikuwa na bwana mtume na mtume alikuwa na akili ukiacha mwenendo wa bwana mtume mwenye akili wewe utakuwa mpungufu wa akili ibadallah huu ni mfano mmoja tizama itikadi yako juu ya Allah ikoje ni itikadi ya sawa itikadi yako jumla ambazo itikadi imebebwa na nguzo sita za imani sio jambo jepesi kwamba unaweza ukaelezewa dakika tano ukajua ni itikadi ya sawa sawa itizame ibada zako ni ibada alizokuwa nazo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam au wewe una mfumo wako wa ibada دعوة السلفية دعوة أهل السنة أمو يابيكوا فيتا دنيا نزيمة يويتا واتو كتك منين وصاوة aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Itikadi zetu ziwe ni itikadi za bwana mtume, ibada zetu ni ibada za bwana mtume, tabia zetu, akhlaq zetu, miamala yetu iwe ni miamala ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Fi kabirin wa saghirin, kubwa na dogo. Aqulu ma tasma, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, عباد الله, فيتا ينوبيب ودعوهي فيتا ونوبيب ولنغنيز ودعوهي نكو سباب ونويتواتو كتك توحيد يا الله تبارك وتعالى ونويتواتو كتك تحقيق العبودية لله رب العالمين. يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ويقول سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, ويقول سبحانه ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واتوانا بيبوا فيتا وسباب ونويتواتو كتك توحيد, wanawaita watu katika kumwabudu Allah pekee. Watu waache shirki, tuacheni shirki kwa aina zake, tuacheni kwenda katika mizimu, tuacheni kwenda katika makaburi, tuacheni kuwaomba mawalii na kadha, tuacheni mwaka kogwa suna vitu gani, mambo ya shirki na bid'a, tuacheni, turudini katika ibadatullah wahda. Allah pekee ndiyo mwenye kuelekezwa ibada zote, maombi yetu, haja zetu, tumtegemee Allah kila kitu. Hii ndio da'wa tusalafia, ndio da'wa ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anampeleka Muadh ila al-Yaman, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum an yuwahhidu Allah. Wewe unakwenda kwa watu wa kitabu, jambo la kwanza la kuwalingania wampekeshe Allah, an yuwahhidu Allah tauhid, wamwabudu Allah pekee tabarak wa ta'ala, wasimshirikishe na kitu chochote. Fa in huma ta'uka bidhalika fa akhbirhum anna Allah afturada alayhim khamsa salawat, wakikutii waambie Allah mufardhisha sala tano. Da'wa yoyote isiyolingania katika tauhid, kama da'wa za kitablighi, da'wa za kutoka, wao wamejikita katika tabia tu na kadha, kujifundisha kula, ukila ule hivi ule na vidole vitatu, hatukatai akhlaq, lakini msingi wa da'wa ya bwana mtume ni kumwabudu Allah pekee. Unajifundisha kula lakini unaswali katika msikiti una makaburi, unajifundisha kula lakini ukipata matatizo muombe Abdul Qadir Jailani, nini faida yake? Akhlaq zako hazitakusaidia, akhlaq zako hazitakusaidia. Da'wa ya ikhwanul muslimin, da'wa ya kuwaita watu katika maandamano, da'wa za fujo, da'wa za kutukana viongozi, da'wa za kadha, hizi ni da'wa kipaumbele zake sio tauhid. Hawana tauhid, hawana markazi hata moja duniani ya kufundisha watu aqida na tauhid. Da'wa ya Hizbu Tahariri, wasikilizeni kila akiongea khilafa, khilafa, khilafa is the solution, khilafa, khilafa. Mtume amekaa miaka 13 katika mji wa Makka, yad'u an-nasa ila at-tauhid wa ya'lam, mtume anajua anna at-tauhid ndio ambayo itakuwa ni sababu ya kusimama khilafa. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu as-salihat la yastakhlifannahum fil ard, wale watakuwa amini wakasahihisha imani zao na akida zao na tauhidi zao na wakatenda matendo mema, Allah atawapa utawala, atawapa khilafa. Sio khilafa hamna tauhidi, kazi yenu kuramba majinzi na kadha, uhuni, alafu khilafa is a solution, khilafa is a solution. Hizi da'wa zote zimefeli. Kwa ajili hiyo zapiga vita da'wa tusalafia, sababu ni da'wa imejikita katika mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Da'wa tusalafia tad'u ila tajrid almutaba'a lirrasul alaihi salatu wassalam, da'wa hiyo walingania watu wamfuate bwana mtume tu alaihi salatu wassalam, na watu waachane na bid'a, waachane na uzushi katika dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameletwa ni mwalimu ya ibadallah, ajiwafundisha watu itikadi zao, ajiwafundisha watu ibada, ajiwafundisha watu miamala ya kibiashara, miamala na jirani wako, muamala na mkeo, muamala na mtawala wako, muamala mtawala na mtawaliwa. Hakuna kitu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha. Mtume alikuwa ni mtawala, alitawala watu, alikuwa na majeshi, alikuwa anawaadhibu watu wanaofanya makosa. Ina maana Uislamu ni dini kamili? Siasa ya bwana mtume ndio siasa zetu? Ibada za bwana mtume ndio ibada zetu. Miamala ya bwana mtume ya kibiashara anofundisha ndio hii miamala ya riba na mabenki ya riba na mikopo ya riba. Uchumi wa bwana mtume anaoendesha dola ndio uchumi za nchi zetu. Da'wa salafia tad'u ila tajrib almutaba'a lirrasuli alayhi salatu wasallam. Da'wa hii yalingania watu warudi katika kumfuata bwana mtume tu alayhi salatu wasallam. Waache uzushi. Waache kuzusha katika itikadi, waache kuzusha katika akhlaqi, waache kuzusha katika ibada, waache kuzusha katika siasa, waache kuzusha katika maisha yao yote. Ndio maana da'wa hii yasisitiza watu kushikamana na sunna, watu wajiepushe na bid'a. Na kuna watu wakisikia bid'a wapata kichefuchefu. Kila kitu bid'a, kila kitu bid'a. Ndio khutba zote alizotoa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam lazima aseme fa inna ahsana alhadith kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa sharra alumuri muhdathatuha wa inna kulla muhdathatin bid'a. Mtume ametahadharisha bid'a. Kila kitu wa khutba ya Ijumaa, khutba za ndoa, anatahadharisha watu na bid'a, bid'a za kiitikad. Tumezungumza kuna bid'a za qadariya zilitoka, bid'a za kikhawarij, bid'a za kirafidha. Tizameni marafidha, mashia, qabbahahum Allah. Katika bid'a walizokuwa nazo za kiitikad ni kuitakidi masahaba bwana mtume ni makafiri. Isipokuwa Salman al-Farisi, Abu Dharr al-Ghifari, Miqdad ibn al-Aswad na Ammar ibn Yasir, katika riwaya watatu katika riwaya wanne. Labda kwa sababu na ahlu baiti wale wanaowataka Fatima, Ali, Hassan na Hussein na vizazi vyao. Bas umma wote baada ya bwana mtume ulirtadi, masahaba wote ni makafiri. Abu Bakar la'anatullahi alayhim, kwa wao Abu Bakar wanamlaani, wanamlaani Umar. Hizi ni itikadi za mtu anayeswali aingia msikitini ajione yupo katika dini, lakini anaitakidi Abu Bakar ni kafir, anaitakidi Umar ni kafir, anaitakidi masahaba walikufuru, na bila shaka anaitakidi hivyo ni kafir. Haitakidi mtu masahaba ni makafir illa kafir. Walobeba wahi, walobeba Qur'an, walomnusuru bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wao makafiri. Alafu wewe utabakia kwa ndo muislamu safi. Yani wewe leo uko Zanzibar, uko Tanzania, umekaa wala ubwabwa wako, wewe ni muislamu safi. Wale wanaopigania dini, watu wakafa, wakaacha watoto wao, wakaacha wake zao, wakamnusuru bwana mtume, wakainusuru dini, ni makafiri. Ya subhanallah. Hizi ni itikadi zipo na mashia wako Zanzibar, wako Pemba, wako Tanga, wako Dar es Salaam, wapo kila sehemu sasa. Bilal Muslim wanajenga shule, Bilal si Muslim, si mission vitu gani? Ndio hao mashia, ukimpeleka mtoto wako umempeleka kwenye ukafiri. Ibadallah. Turudi katika mwenendo aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenendo waliokuwa nao masahaba. Mtume anasema la tasubu ashabi, msitukane masahaba zangu. Mtu anakuja anawatusi masahaba. Watu anaitakidi hii Qur'ani ni thaluthi tu, Qur'ani thaluthi mbili masahaba wameivuruga, wameificha. Mtu anaitakidi Ali bin Abi Talib ni kafiri. Wako makhawarij wanaitakidi hizo. Wako katika miji wanaswali na kadha. Lazima turudi katika sunna bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu waache bid'a zote katika ibada. Tizameni, nyie mnakuja kuswali msikiti huu. Huu msikiti baada ya swala hauna al-Fatiha. Nyote mwajua. Lakini watakiwa kujiuliza kama Muislamu sahihi unajitambua, ujiulize, kwa nini hawa hawasemi al-Fatiha na kuna wengine wasema al-Fatiha? Jiulize. Yaani maisha Muislamu wa sawa ni yule anayeuliza nafsi yake. Kuna vitu ni common factor kwa watu. Mbona hili hawa hawana wale wanalo? Hebu fuatilia. Kwenye mambo yenu ya kidunia mnasoma sana. Mnahimiza sana watoto, nenda shule, sijui una nini, usome degree, lakini dini mnaona mimi nitakwenda tu. Inna wajadna abaana ala milla. Sisi tumewakuta wazee na mambo basi tafuata tu. Hakuna Uislamu huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha swala na watu waliona swala bwana mtume yote. Mtume alifiwa akazika watoto wake sita isipokuwa Fatima. Mtume alizika namna gani? Alizika namna gani? Aliendesha misiba. Mtume alioza watoto wake wanne wote, aliwaoza namna gani? Alioza vipi? Aliendesha harusi zake, posa zilikuwaje? Kulikuwa na kutazama siku. Mtume alikuwa watu wanatazama siku za kuolea, watafuta waganga na mashehe mtazamie siku? Mtume alikwenda kutazama siku wapi? Mtume alimuuliza yule mume, haya hii mshatazama, lakini chambo Jumamosi, Jumamosi sio siku nzuri. Nani kakwambia? Nani aliyokuambia na aliumba siku ni Allah? Aliyokuambia nani Jumamosi sio siku nzuri? Ni Allah na mtume wake au mganga? Au shekhe wako mganga? Sababu kuna mashehe kazi yao waganga, au mashehe zako waganga? Lazima turudi. Ukifa na makorokoro yako katika moyo wako, katika ibada zako, katika akhlaqi zako, huna udhuru mbele ya Allah. Unaishi mjini, elimu yatolewa, watu wasomesha, wewe endekeza biashara yako, endekeza skuli, endekeza duka, endekeza shamba, endekeza gari, alafu ukifa utakwenda kuulizwa ya umal qiyama. Haya uliyofanya ndio alofundisha mtume wako alayhi salatu wasalam. Wa in tuti'uhu tahtadu, kaletwa huyu ili mumtii, mkimtii huyu nyinyi mtaongoka. Wewe utakwenda kuulizwa. Jueni mkiipiga vita da'wa tusalafia, da'wa ya ahli sunna, mnapiga vita uislamu naqi, mnapiga vita uislamu safi, mnawapiga vita watu wanaoita watu katika uislamu pure khalis aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumesema kwenye kubwa na dogo, na tuwa mfano tu wadogo. Ahlu sunna masalafi wavaa kanzu popote, hivi hivi mimi napanda ndege, nenda airport, nenda immigration, nenda kadha, kwa kuwa bwana mtume vazi bora ilikuwa alipenda ni kanzu. Mtume kwa sababu alifuga ndevu, hivi hivi tutaishi, tutafuga ndevu, tutaoa, tutasafiri, tutafanya kadha, hivi hivi tuna ndevu zetu, kwa kuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alitufundisha hivyo. Kila kitu ni lazima tumfate bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Inashurutishwa mwenendo wa bwana mtume katika kila jambo. Mtume alifundisha biashara, kaa utazame biashara yako ni sawa. Tizama muamala wako na mkeo, ndio muamala alifundisha bwana mtume. Tizama biashara zako, tizama siasa yako, ndio siasa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Alwala wal bara, kupendana na kuchukiana, ndio kupendana na kuchukiana kwa mafunzo ya bwana mtume? Au kupendana kwa sababu ni Mpemba, au kwa sababu huyu ni Munguja? Au kuchukiana kwa sababu huyu ni Mpemba na huyu ni Munguja? Au kupendana kwa sababu huyu ni Mbara mwenzangu na huyu ni Mungu, huyu ni Mzanzibari? Au kupendana kwa sababu huyu ni Mzanzibari mwenzangu na huyu ni Mbara? Au kupendana kwa sababu huyu ni Mkaskazini na huyu ni Mkusini? Au kuchukiana kwa sababu huyu ni Mkaskazini huyu ni Mkusini? Kupendana kwa sababu huyu ni Kafu mwenzangu na kuchukiana kwa sababu huyu ni CCM? Au kupendana kwa sababu huyu ni CCM mwenzangu na huyu Mkafu? Hivyo ndio ilivyo. Mtume amefundisha mpaka mapenzi. Mtume anasema au taqura al-iman hubbu fillah wa bughdhu fillah. Msingi wa nguzo ya iman, msingi madhubuti, ni kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana tu kwa ajili ya Allah. Bas, ukimpenda mtu kwa sababu ya Uzanzibari, au ukimpenda mtu kwa sababu ya Ubara, ukimpenda mtu kwa sababu ya Unguja, ukimpenda mtu kwa sababu ya Upemba, na ikawa hilo ndio kuchukia na kupenda, au kwa sababu ya siasa, jua wewe uko nje ya mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na umechagua njia yako, na jiandae jawabu mbele ya Allah tabarak wa taala. Ibadallah, kwa hakika Uislamu wa sawa aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam umeharibiwa, na ni wajibu wetu kusimama kuwakumbusha watu. Lau angelikuwa hutuba hii au hutuba naweza nikenda ya masaa mawili, ningetaja kila kipengele na dalili yake, lakini hatuwezi kufanya hivyo. Lakini tuwaita, tuwalingania watu katika mwenendo wa sawa wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Yapimeni mambo yenu na maisha yenu yote kwa kipimo cha Qur'an na Sunna, Qur'ani na mwenendo wa bwana mtume, kwa yale waliofahamu masahaba. Dini bora ni ile iliyokuwa nao masahaba na mtume wake. Baada ya hapo dini ilichafuliwa, na kazi yetu sisi ni kuwaita watu katika mwenendo huo aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا برحمتك يا أرحم الراحمين.